أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدُ وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, birlikte Zümer suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 54. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 54. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. Ve enibu ila rabbikum, Rabbinize inabe edin, Rabbinize yönelin, gecenizle, gündüzünüzle, İçinizle, dışınızla, tüm hayatınızla Allah'a yönelin, Allah'a inabe edin. Ve eslimu lehu, bir de ona teslim olun. Aklınızı, fikrinizi, malınızı, mülkünüzü, iradenizi, işinizi, eşinizi, her şeyinizi Allah'a teslim edin. Zaten her şeyiniz Allah'tandır. Min qabli en ye'tiyekumul azabu, size azap gelmeden önce, ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ, sonra yardım da görmeyeceğiniz, yardım da göremeyeceğiniz bir ortama gelmeden önce, Rabbinize Müslüman olun. Her şeyinizi Allah'a teslim edin. Müslüman olun. Müslüman kelimesinin iki anlamı var. Bir, teslim eden anlamına, bir de teslim alan anlamına. Önce birinci anlamı söyleyeyim. Teslim eden kuldur, teslim alan Allah'tır, teslim edilen şey de iradedir. Bir kişi iradesini Allah'a teslim ettiği anda, boynundaki doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'a verdiği anda, ya Rabbi, benim ilmim kıttır, benim aklım kıttır, ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Ben menfaatimin zararımın nerede olduğunu senin kadar bilemem. Ben kendi bilgimden, kendi irademden vazgeçtim. Ben irademi sana verdim. Benim için neler hayırlıysa onları bana bildir yapayım. Benim için neler kötüyse, şerse onları bildir, ben onların yakın semtine uğramayayım diyerek iradesini Allah'a teslim eden kişiye teslim eden anlamına Müslüman denir. Müslüman kelimesinin ikinci bir anlamı daha var, o da teslim alan anlamına. Teslim eden Allah'tır, teslim alan kuldur, teslim edilen şey de emanettir. Allah emaneti göklere arz etti, yeryüzüne arz etti, dağlara arz etti. فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا Onların hiçbirisi bu emaneti yüklenmeye yanaşmadı, geri durdu. فَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ O emaneti insan yüklendi. Kur'an emaneti, vahiy emaneti, risalet emaneti, kulluk emaneti. İşte emaneti Allah'tan teslim alan anlamına kişiye Müslüman diyoruz. İşte bakın Allah diyor ki وَاَسْلِمُوا لَهُ Ona teslim olun. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ Size azap gelmeden önce ve yardım göremeyeceğiniz bir ortama gelmeden önce. Azap geldikten sonra, Allah'ın azabı kapınızı çaldıktan sonra, şimdi inandım demenizin size zerre kadar bir faydası olmayacaktır. Tıpkı Firavun gibi. O da imanını son ana tehir etmişti. Allah'ın azabını, Allah'ın ayetlerini gördükten sonra şimdi inandım demişti. Ama sap gibi ortada kalıvermişti Firavun. O imanın yeis halindeki, korku halindeki imanın kendisine zerre kadar bir faydası olmamıştı. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Ansızın hiç ummadığınız bir ortamda, Allah'ın azabı hiç beklemediğiniz bir anda size gelmeden önce size indirilenin en güzeline tabi olun. Size indirilene en güzel bir biçimde tabi olun. Size indirilenin en güzeline tabi olun. Peki bize indirilen ne? Kur'an. İndirilenin en güzelini nasıl anlayacağız? Allah Tevrat'ı indirdi, Zebur'u indirdi, İncil'i indirdi. İndirdiklerinin en mütekamili, en güzeli, kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla ikmal edilmiş en mükemmel dini İslam'dır. İşte Kur'an'dır. Allah diyor ki, size indirilen en güzel söze, yani Kur'an'a tabi olun. En tekule nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi cembillah. Sizden biriniz şöyle demeden önce, gelin benim kitabıma teslim olun. Ne diyecekmiş kişi? Ya hasrata, eyvah, yazıklar olsun bana. Ala ma farrattu fi cembillah. Allah'a yabancılaşmamdan ötürü, Allah'a karşı yan çizmemden ötürü, Rabbıma karşı düşmanca bir tavır takınmamdan ötürü yazıklar olsun bana. Allah mahkemesinde, Allah huzurunda kötü bir konuma düşmemden ötürü eyvah yazıklar olsun bana diyeceğiniz bir gün gelmeden önce gelin Rabbinize teslim olun. Ve in kuntu lemine's sahirin. Meğer ben alaya alanlardanmışım. Meğer ben Allah'ın dinini ciddiye almayanlardanmışım. Meğer ben Allah'ın ayetlerini görmezden gelenlerdenmişim diyeceğiniz bir gün gelmeden önce gelin Rabbinize teslim olun. Ev tekule, yahut da şöyle demeden önce, lev ennallâhe hedâni lekuntu minel muttakîn. Eğer Allah bana hidayet etmiş olsaydı ben de müttakilerden olurdum. Eğer Allah dünyada bana hidayetini ulaştırmış olsaydı elbette ben de müttakilerden olurdum diyeceğiniz, pişmanlık ortaya koyacağınız bir gün gelmeden önce. Tabi bu bir savunma mekanizması. Bakın, diyecekmiş ki yarın kafirler, eğer Allah dünyada bana hidayetini ulaştırmış olsaydı elbette ben de Müslümanlardan olurdum, ben de müttakilerden olurdum. Sanki Allah dünyada ona hidayetini ulaştırmamış. Tıpkı iblis gibi. Biliyorsunuz, önceki surelerde anlattı Rabbimiz, iblis de küfrünün faturasını, secdesizliğinin faturasını Allah'a kesmeye çalışmıştı. Ne demişti? Ya Rabbi, bütün suç sende. Sen Adem diye birisini yaratmasaydın, benim karşıma çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin, ben böyle bir pozisyona düşmeyecektim. Beni bu duruma sen düşürdün diye küfrünün, şirkinin ve de secdesizliğinin faturasını Allah'a çıkardığı gibi, bakın yarın kafirler de böyle diyeceklermiş. Eğer Rabbim bana dünyada hidayet etmiş olsaydı ben de müttakilerden olurdum. Peki Allah insanlara hidayet etmedi mi? Allah aşkına söyleyin. Şu kitap şu anda herkesin önünde açık değil mi? Peygamber aleyhisselamın sünneti dimdik herkesin gözü önünde ayakta değil mi? Evet. Şu kitaba ulaşma imkanı olmayan yeryüzünde bir tek insan gösterebilir misiniz? Peygamberin sünnetine ulaşamamış bir tek insan gösterebilir misiniz? Hayır, hayır. Bu boş bir mazerettir. İşte Allah dünyada bize hidayet etmiş. Allah bir kitap göndermek suretiyle o kitabında bizden istediği kulluğu bizim gözümüzün önünde en güzel bir biçimde örnekleyen bir peygamber, bir örnek gönderdiği halde daha ne hidayeti bekliyorsunuz? Bakın, dünyada bu imkanları, bu fırsatları kullanmak istemeyenler, açık olan Allah'ın kitabına yönelmeyenler, açık ve net olan peygamber örnekliğine koşmayanlar, yarın böyle sudan bahanelerin arkasına saklanacaklarmış da, onların hepsi boşa çıkacakmış. اَوْ تَقُولَ yahut da şöyle demeden önce, حِينَ تَرَى الْعَذَابَ azabı görünce, şöyle demeden önce, لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً Eğer Allah bana bir kere daha dünyaya dönüş imkanı verseydi, فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Elbette ben de muhsinlerden olurdum. Allah dünyaya bir daha geri dönme imkanı verseydi, ben de Allah'ı görürcesine ona kulluk edenlerden olurdum. Geçmiş olsun. Bir ömür Allah sana bu dünyada imkan vermiş, fırsat vermiş. Sen hovardaca Allah'ın verdiği imkanları harcamışsın. Şimdi azapla karşı karşıya gelince, cehennemle karşı karşıya gelince, bakın diyor ki adam, keşke Allah bana dünya bir daha geri dönme imkanı verseydi, ben de müttakilerden olurdum. Böyle sudan bahanelerin arkasına saklanmaya çalışanlara bakın Allah buyuracak ki, Bela kad caetke ayati, bilakis benim ayetlerim dünyada sana gelmişti. Benim işitsel ayetlerim, kitabımın ayetleri sana gelmişti. Görsel ayetlerim, kainatta serpiştirdiğim binlerce, milyonlarca meşhut ayetlerim de sana gelmişti. Bir de peygamberlerim eliyle gerçekleştirdiğim mucizevi ayetlerim de sana gelmişti. Ayetlerim sana gelmişti de fekezzebte biha. Sen onları yalan saymıştın. Yalan saymak, gelmemiş farz etmek, yeryüzüne böyle bir kitap inmemiş farz etmek, kitaptan habersiz bir hayat yaşamaktır. Yalan saymak inkar etmekten farklıdır. Kabul etmekle birlikte kitaptan habersiz bir hayat yaşamaktır yalan saymak. Evet sen benim ayetlerimi yalan saydın. İşlevini bitirdin. Ayetlerimin geliş gayesini bitirdin. Ayetlerimle ilgilenmedin. Vestekberte bir de müstekbir davrandın. Kibirli davrandın. Benim Allah'a da Allah'ın ayetlerine de ihtiyacım yoktur tavrına girdin. Ve kunte minel kafirin ve kafirlerden örtüp örtbas edenlerden gündeminden düşürenlerden oldun. Ve yevmel kıyameti terallezine kezebu alallahi kıyamet günü Allah'a yalan iftira edenleri görürsün ki ey peygamberim vucuhuhum müsvedde onların yüzleri simsiyahtır. Onların yüzleri kapkaradır. Eleyse fi cehenneme mefven lil mutekebbirin söyleyin kibirlenenlere cehennemde bir yer olmaz mı? Kibirlenenlere cennette bir yer olur mu? Ayetin mukabili bir de böyle anlaşılacak. Kibirlenen, müstekbir davranan, Allah'a düşmanca tavırlar takınan insanlara cennette hiçbir yer olur mu? Bir ömür boyu Allah'a kulluğun kavgasını veren, Allah'ın rızasını ve cenneti kaybederim endişesiyle bırakın haramları, mubahları bile terk etmeye çalışan bir Müslümanla, Allah'ın günü Allah'la çatışma içinde hayat yaşayan bir kafirin cennette birleştirilmesi mümkün olur mu? Elbette cennette onlara yer yok ama cehennemde çok yer var. Kim bunlar? Bunlar Allah'a yalan iftira edenler. Allah'a yalan iftirayı önceki derslerimizde de söylemiştik. Bir iki cümle söyleyeyim. Allah'a yalan iftira demek, Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkalarına yüklemek demektir. Allah'a yalan iftira etmek demek, Allah kitabında kendisini nasıl tanıttıysa öylece tanımamak, öylece tanıtmamak demektir. Mesela Allah'ı sadece gafur ve rahim olarak tanıyan ama şedidül ikab olarak, azabı çetin bir Allah olarak tanımayan bir kişi ya da insanlara böyle bir Allah'ı tanıtmayan kişi, Allah'a iftira ediyor demektir. İşte Allah'a iftira eden dediklerini demedi, demediklerini de dedi pozisyonunda insanlara sunan, Allah yetkilerini kendilerinde gören, Allah sıfatlarını kendilerinde görüp kendi yasalarını Allah yasaları yerine ikame etmeye çalışan, böylece Allah'a yalan iftira eden kimseleri görürsün ki ey peygamberim, yüzleri kapkaradır, yüzleri simsiyahtır. Yani gerçek yüzlerini artık Allah onlara giydirmiştir. Aslında dünyada da yüzleri simsiyahtı bunların. Çünkü insanlığın yüzünü karartmıştı bunlar. İnsanlığın önüne cehennemi koymuşlar. İnsanlığın dinleriyle tanışmalarına engel olmuşlar. İnsanların Müslümanca bir hayat yaşamasına engel olmuşlar. İslam'ı ve İslam'a dair her şeyi karartmaya çalışmışlar. Böylece insanlığın dünyasını karartmış kimselerdi bunlar ve işte kıyamet günü gerçek yüzleriyle açığa çıkacaklar. Yüzleri simsiyah olacak. Ama onlar siyah yüzleriyle cehennemi doldururlarken beri tarafta ve yuneccillahu allazina takav bimefazetihim, Allah müttakileri, Allah'a kulluğunun bilincini takınanları, Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenleri, bir ömür Allah'ı razı etmek için hayat yaşayanları da Cenab-ı Hak başarılarından dolayı, kendi gayretlerinden dolayı onları kurtaracak, cehennem azabından onlara bir kurtuluş, bir necat verecek. Ama ayetin bu ifadesinden anlıyoruz ki, bir mefazetihim ifadesinden anlıyoruz ki, Allah müminlerden bir tavır istiyor. Müslümanlardan kendi rızasına uygun bir hareket, bir adım atmayı istiyor. Yani Müslüman kendisine düşeni yapınca, hidayete, Allah'a kulluğa bir adım atınca, Allah da kendisine düşeni yapacaktır. Bunu Musa Aleyhisselam için düşünecek olursak, şöyle bir örnek vereyim bakın. Rabbimiz Musa Aleyhisselam için bir necat, bir çıkış yolu takdir edecekti ama Musa Aleyhisselam'dan da bir adım atmasını, bir tavır belirlemesini isteyecekti. Neydi o tavır? Asanı denize vur ey Musa. Aslında fiziksel olarak bir değneğin denize vurulmasıyla deniz yarılmaz. Sünnetullah'ta böyle bir şey yoktur. Ama Allah Musa Aleyhisselam'dan bir adım atmasını, bir tavır belirlemesini istedi. Musa Aleyhisselam Allah'ın istediği biçimde, yasaya uygun bir biçimde o tavrı ortaya koyunca deniz yarılıverdi. Allah Musa Aleyhisselam'a bir necat, bir kurtuluş lütfediverdi. Ya da Bedir'de Allah Peygamber Efendimiz'i galip getirecekti. Orada ona bir necat verecekti ama Peygamber Efendimiz'den de bir tavır istedi Rabbimiz. Bir adım atmasını, bir eylem gerçekleştirmesini istedi. Yerden bir avuç kum alıp karşıdaki düşman ordusunun üzerine atmasını istedi. Peygamber Efendimiz de bir avuç kum alıp düşmanın üzerine attı. Bir hareket ortaya koydu, bir tavır ortaya koydu Peygamberimiz. Ve arkasından Rabbimiz onun için necatı, onun için galibiyeti ve başarıyı yaratıverdi. Öyleyse Allah bizden bir tavır istiyor. Biz Müslümanca bir tavrın içine gireceğiz. Allah'ın istediği bir adımı atacağız. Allah da kendisine düşeni yaratacaktır. İşte ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlattı. La yemessuhumus su, böyle müttakilere kötülük asla ilişmez. Kötülük onların yakın semtine asla uğramaz. Ve la hum yahzenun, ve onlar asla mahzun da olmazlar. Yani onlar cenneti kaybetme üzüntüsünü asla duymazlar. Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyin halikidir. Her şeyin yaratıcısıdır. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve Allah her şey üzerine vekildir. Her şeyin vekili Allah'tır. Bizim vekilimiz Allah. Önceki derslerimizde de ifade ettim. Ya Rabbi, ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Benim için hayırlı olanlar neyse bildir yapayım. Kötü olanlar, şer olanlar neyse bildir onların yakın semtine uğramayayım diye biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Rabbimize verdik. Onu kendimize vekil kabul ettik. İşte vekilimiz olan Allah da şu kitabında biz kullarına güzel olanları, hayırlı olanları bildirdi. Onların peşindeyiz. Kötü olanları, şer olanları bildirdi. Onlardan uzak duruyoruz. Lehu makalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin kilitleri Allah'tadır. Göklerin ve yerin anahtarları Allah'a aittir. Allah'ın kullarına açtığı rahmet kapılarını kapatacak yoktur. Allah'ın açtığını kapatacak yoktur. Allah'ın kapattığını da açacak yoktur. Allah'ın kullarına açtığı cennete gidiş yollarını, cennete gidiş kapılarını kapatacak kimse yoktur. Yine Allah'ın kullarına belirlediği cehenneme gidiş kapılarını kimse kapatabilecek değildir. Ya da bu ayeti şöyle anlıyoruz. Göklerin ve yerin rızık anahtarları Allah'ın elindedir. Hiç kimse o anahtarları Allah'ın elinden kapıp kendi kendine rızık takdir etme gücüne sahip değildir. Ya da hiç kimse Allah'ın anahtarlarını eline geçirip de kendi kaderini kendisi belirleme imkanına sahip değildir. Kaderimizi de Allah belirler, rızkımızı da Allah belirler. Bir saat sonra başımıza neler gelecek, bir dakika sonra neler olacak, bütün bunları bilen Allah'tır. Göklerin ve yerin kilitleri, anahtarları Allah'a aittir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas edenlere gelince اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte onlar hem dünyada hem ukbada kaybedenler, hüsrana mahkum olanlardır. Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas edenler. Peki ayetleri örtmeyi nasıl anlayalım? Adam okur Kur'an'ı, okur Kur'an'ın metnini ama muhtevayı gizler, muhtevayı gündeme getirmez. Niye? Aman insanlar Allah'ın ayetlerinin muhtevasını anlarlarsa benim hocalığım biter. İlmiye sınıfı diye bir şey kalmaz. Kur'an herkesin kulağında, herkesin kafasında, herkesin kalbinde olursa bizim bir değerimiz kalmaz. İnsanlar bize müracaat etmezler. İnsanlar bizim etrafımızda pervaneler gibi dönmezler diye kimileri Allah'ın ayetlerinin muhtevasını örtüyorlar. Metni okuyorlar ama manayı gündeme getirmiyorlar, muhtevayı gündeme getirmiyorlar. Bir ikinci sebep, insanlar Allah'ın ayetleriyle bir tanışırlarsa bizim yasalarımızı dama atarlar. Artık bizim yasalarımızı uygulamaktan vazgeçerler. En iyisi mi? İnsanlara Allah'ın ayetlerinin muhtevasını duyurmayalım diye kimi insanlar Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. Kimileri makamlarıyla örtüyorlar. Öyle bir Kur'an okuyorlar ki makamın arkasında okudukları Kur'an'ın muhtevası kaybolup gidiyor. Melodiye boğuyorlar, ses ihtizazlarına boğuyorlar ve böylece mana unutulup gidiyor. Onların melodisine dikkat kesilen insanlar, onların seslerinin, makamlarının güzelliğine takılan insanlar manayı unutuyorlar, manayı göz ardı ediyorlar. Onun için ben Abdussamed gibilerin okuyuşunu hiçbir zaman sevmedim. Artistçe Kur'an okuyanları hiçbir zaman sevmedim. Manayı unutturuyorlar. İnsanlar onların ses tonajına ya da melodisine dikkat kesiliyorlar. Müzikal okuyuşlarına dikkat kesiliyorlar ve manayı örtüyorlar. Mana unutuluyor. Ya da önceki derslerimin birisinde de söylediğim gibi medreselerde alıyorlar bir ayeti. Sanki Kur'an-ı Kerim Arapçanın dil bilgisi alıştırma kitabıymış gibi o ayet üzerinde didik didik müpteda mıydı, haber miydi, fiil miydi, fail miydi, özne miydi, tümleş miydi didik didik inceliyorlar. Ama o ayette Allah ne dedi, o ayette Allah bize neyi ulaştırdı, onu zerre kadar problem etmiyorsa insanlar, işte bu da Allah'ın ayetlerini örtmek anlamına geliyor. İşte onlar hem dünyada hem de ukbada kaybedenlerdir. Kul, de ki peygamberim, Efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilun, ey cahiller, ne yani? Bana Allah'tan başkalarına kulluğumu öneriyorsunuz? Yani benim kula kul olmamı mı istiyorsunuz? Benim eşyaya kul olmamı mı istiyorsunuz? Nedir sizin bu tavrınız? Yani ben eşyaya kul olayım. Efendisi olarak yaratıldığım eşyaya kulluk edeyim öyle mi? Halbuki Allah beni halife olarak yaratmış. Bütün eşyaya beni egemen kılmış. Beni üstün bir konuma getirmiş. Eğer ben efendisi olduğum işte tahtadan, taştan, tuştan yapılmış putlara tapınmaya kalkarsam bir kere bana yatırım yapan Allah'a zulmetmiş olurum. Bir de kendi değerimi iki paralık etmiş olurum. Ben asla eşyaya kulluk etmem. Ben asla kula kul olmam. Çünkü kulluk yaratıcının hakkıdır. Kulluk rızık vericinin hakkıdır. Söyleyin Allah aşkına, Allah'tan başka yaratıcı birileri var mı? Allah'tan başka rızık veren birileri varsa tamam, onlara da kulluk edelim. Onların yasalarını da uygulayalım. Onların arzularını da yerine getirelim. Onların beğenisine de bir hayat yaşayalım. Ama Allah'tan başka razzak yoksa, Allah'tan başka yaratıcı yoksa kulluk yaratıcının hakkı, kulluk rızık vericinin hakkıdır. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Peygamberim, biz sana da senden önceki elçilere de şöylece vahyettik. Sana da senden önceki elçilere de şöylece vahyedildi. لَاِنْ اَشْرَكْتَ Eğer şirke düşersen, benimle birlikte başkalarını da dinleyerek, benim yasalarımla birlikte başkalarının yasalarını da uygulayarak, benimle birlikte başkalarına da ibadet ederek eğer şirke düşersen, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Bütün amellerin boşa gider, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Ve sen dünyanı da ukbanı da kaybedenlerden olursun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın, ey Peygamberim, biz sana da senden önceki elçilere de böylece vahyettik. Eğer şirke düşersen, bütün amellerin boşa gider ve sen dünyanı da ukbanı da kaybedersin. Kime söylüyor Allah bunu? Yeryüzünün en şerefli insanına. Yeryüzünde en çok sevdiği insana. Bakın, ifadenin sertliğine bakılırsa, bu konuda Peygamberin gözünün yaşına bile bakılmıyor. Yani bir insan şirke düştü mü Allah korusun, Peygamber bile olsa Allah onun gözünün yaşına bakmıyor, onun bütün amelleri boşa gidiyor. Peki şirk nedir? Şirk hayatı parçalayıp o hayatın bir bölümünde Allah'ı, bir bölümünde de arzuları Allah'ın arzularıyla çelişen başka varlıkları dinlemek şirktir. Allah'ın sıfatlarını Allah dışı varlıklara yüklemek şirktir. Allah'ın yetkilerini Allah dışı varlıklarda görmek şirktir. Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram kabul etmek şirktir. Ve inne şirke le zulmun azim diyor Kur'an'ın bir başka suresi. Şirk en büyük zulümdür. Yani bir insanın kendisini yaratıcısına kulluk ortamından ya nefsinin, ya şeytanın, ya tağutların, ya çevrenin ya da başkalarının kulluğu ortamına indirgemesi bu önce Allah'a zulümdür. Onu halife olarak yaratan, onu ahseni takvim üzere var kılan Allah'a zulümdür. Sonra eşyaya zulümdür. Hak etmediği değeri eşyaya vererek, eşyayı tanrılaştırarak eşyaya da kişi zulmetmiş olur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Şirkin dışında Allah bütün günahları bağışlayabilir. Dilerse ama şirki asla bağışlamaz. İşte bu ayeti kerimesinde de Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. Belillâhe fa'bud Sadece Allah'a kulluk et ey peygamberim. Sadece Allah'ı dinleyin ey Müslümanlar. Ve kum mineşşâkirîm Ve şükredenlerden ol ey peygamberim. Şükredenlerden olun ey Müslümanlar. Neydi şükür? Bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almak. Bismillah. Elhamdülillah. Ben ne yaptım şimdi? Bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme aldım. Bir nimetten istifade ettikten sonra oluşan enerjiyle kişinin namaza doğrulması, kulluğa doğrulması, o nimeti kulluğa dönüştürmesi şükürdür. Şükredenlerden olun. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Şu insanlar hakkıyla Allah'ın kadri kıymetini bilemediler. Şu insanlar Allah'ın kadrini takdir edemediler. Bakın, وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Halbuki kıyamet günü yeryüzü Allah'ın kabzasında, Allah'ın avucunda küçücük bir noktadır. Allahu Ekber. وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Yedi kat sema da Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah o kadar büyük, o kadar güçlü ki yeryüzü Allah'ın kabzasında küçücük bir noktadır, bir zerredir. Yedi kat sema da kıyamet günü Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Allah'ın sağ eli de Allah'ın kabzası da Allah'ın kudretinden kinayedir. Allah büyüktür. Allah yücedir. Gökler ve yer Allah'ın büyüklüğü yanında bir lokma bile kalmaz, bir zerre bile kalmaz. Ama böyle derken de Allah'ı hiçbir şeye benzetemeyiz. Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez. Bakın Allah diyor ki, şu kullar Allah'ı takdir edemediler hakkıyla. Peki sonsuz bir varlığın sınırlı bir akılla, insan aklıyla nasıl takdiri mümkün? Peki bu ayetinde Allah bizden ne istiyor? Kendisini nasıl takdir etmemizi istiyor? Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Sınırlı bir insan aklıyla sonsuz ve sınırsız olan bir Allah'ın kavranması, takdir edilmesi mümkün değil. Peki bu ayetinde Allah bizden ne istiyor? Şunu istiyor. Eğer bir kul Allah karşısında acziyetini itiraf edebilirse, ben acizim, Allah kadir. Ben fakir, Allah zengin. Ben güçsüz, Allah güçlü. Ben küçük, Allah büyük derse bir kişi, yani Allah karşısında güçsüzlüğünü, acziyetini itiraf edebilirse, işte Allah'ı takdir etmiş oluyor. Allah bizden böyle bir takdir istiyor. Subhanehu ve Teala amma yüşrikum. Allah şu müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir. Onların sözlerinden yücedir. Onların vasfettikleri şeylerden üstündür. Ve nüfiha fissur. Sura üfürülür. Fesaika men fissemavati ve men fil ardı illa men şaallah. Sura üfürülür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür. İlla men şaallah. Allah'ın diledikleri müstesna. Allah'ın diledikleri müstesna. Sura üfürülünce göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür. Herkes ve her şey ölecek. İlla men şaallah. Allah'ın diledikleri müstesna. Kim onlar? Demek ki kıyametle birlikte ölmeyecekler de var. Üzerlerine kıyamet kopmayacaklar da var. Ayetin bu ifadesinden anlıyoruz. Kim bunlar? Kiramen katibin melekler mi? Arşı taşıyan melekler mi? Dört büyük melek mi? Başkaları başkaları mı? Bilmiyoruz. Allah burada bize bilgi sunmamış. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den de intikal eden bir bilgi göremedim. Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölür. Thümme nüfiha fihi uhra. Sonra sura bir daha üfürülür. Fe izahum kıyamun yandurun. Bir de ne görsünler? Mantar bitiyormuş gibi insanlar mezarlarından kalkmışlar. Mahkeme-i Kübra'da Allah huzurunda bel bel bakıyorlar. Bön bön bakıyorlar. Baygın baygın bakıyorlar. Dirilmiş insanlar Allah huzurundalar. Bakın kitabımızda 3 surdan söz edilir. Nefhay saika, nefhay feza, nefhay kıyam li rabbil alemin. Türkçeleştireyim. Nefhay feza ilk sur. İlk sur üfürülünce her şey donup kalacakmış. Nötr vaziyette kalacakmış. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla. Yani Peygamber Aleyhisselam diyor ki, bir kişi tam ağzına bir şeyi götürürken o anda birinci sur nefhay-ı feza üfürülecek, böylece donup kalacakmış, hareketsiz. Ya da adam bir cümle söylüyordu, o esnada birinci sur üfürüldü, cümle yarıda kalacak, donup kalacakmış nötr bir vaziyette. İşte buna nefhay-ı feza denir. İkincisi, burada anlatılan nefhay-ı saikadır. O üfürülünce de herkes ve her şey ölecek. Üçüncü surda nefhay-ı kıyam li rabbil alemin. Yine bu ayette anlatıldı. Herkes ve her şey dirilecek. Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübrada kıyamda duracak. Bunu bir video filmiyle ben şöyle anlatmaya çalışıyordum. Farz edin ki bir videoda film izliyorsunuz. Bir tuşa bastınız, görüntü durdu. Tamamen durdu görüntü, dondu. İkinci bir tuşa bastınız, kapandı, film kapandı. Üçüncü bir tuşa bastınız, açıl tuşuna bastınız. Yeniden görüntü açılıp film başladı ya. İşte sanki birinci surla her şey donacak, nötr hale gelecek. İkinci surla herkes ölecek. Üçüncü surla da Allah huzurunda herkes kıyamda olacak. Peki ondan sonra ne olacakmış? وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. O gün arz, yani cennet arzı, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Bakın kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla, o gün gökler ayrı gök, yerde ayrı yerdir. Gökler tamamen değişmiş. Şu andaki gök yok. Şu andaki zemin de yok. Şu andaki zemin topraktır yeryüzünde. Cennetin zemini gümüş diyor Peygamberimiz. Gümüş. Zemin gümüş. Gökyüzü de değişmiş. Güneşin defteri dürülmüş. Ay kaldırılmış. Yıldızlar yerinden sökülüp bitirilmiş. Peki aydınlanma neyle olacak? Yani aydınlanma güneşle ayla olmayacak. Ne doğan bir güneş ne batan bir ay olmayacak. Aydınlanma da Allah'ın nuruyla olacakmış. Çünkü güneşten bir takım ışınlar geliyor, insan bedenini yoruyor. Güneşten gelen ışınlarla vücutumuzda atomlar oluşuyor, bünyemizde, organizmamızda. Ve geceyi de Allah bizim üzerimize şu anda bir battaniye gibi örtü veriyor. Gündüzün vücutumuz aldığı atomları gece atıyor, dinleniyoruz ya. İşte cennette yorucu olan o güneşi de kaldırıp atıvermiş Allah. Özel bir aydınlanma, Allah'ın nuruyla bir aydınlanma. Nasıl mükemmel bir aydınlanma. İnsana huzur veren, insanın içine sinen, insanı üzmeyen, yormayan, yıpratmayan, organizmayı yıpratmayan bir aydınlanma var. İşte bakın Allah onu anlatıyor. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. O gün arz, yani cennet arzı Rabbinin nuruyla aydınlanır. Ve vud'al kitab, kitap da ortaya konur. Kitapla kastedilen ya kişinin amellerini ihtiva eden amel defterleri, herkesin amel defteri ortaya konur. Ya da tüm amellerin kriteri olan Kur'an ortaya konur. Allah der ki kulum dök bakalım torbandaki şu amellerini, döker kul. Hadi bakalım işte Kur'an karşıda, şu ameli hangi ayete göre yaptın? Şu ameli hangi ayete göre yaptın? At, at, at, at. Bir tane çıktı ya Rabbi, ben bu ameli Ali İmran suresinin 35. ayetine göre yapmıştım. Ha, onu şöyle koy diyecek Allah. At, at, at, ne kadar atılacak Allah için bir düşünün. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin kitabınızı biraz tanıyın. Yaptığınız amellerinizi, hangi ayete göre yaptığınızı az biraz bilebilecek kadar kitap bilginizi artırın. Biraz okuyun kitabınızı. Sadece haftada bir kerecik ders dinlemekle bu iş olmaz. Biraz kendiniz gayrete gelin. Bakın Allah diyor ki, وَوُضُعَ الْكِتَابِ Kitap da ortaya konmuştur. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَى Peygamberler ve şahitler de getirilmiştir. Şahitler de gelmiş. Azalarımız şahit, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız şahit. Işıklar şahit, duvarlar şahit, mikrofon şahit, bardak şahit, yıldızlar şahit, ay, güneş şahit, duvarlar şahit, melekler şahit, kendi azalarımız şahit. Bütün şahitler de getirilmiştir. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ Ve insanlar arasında adilce hükmedilmiştir. Hakim Allah, hükmeden Allah. Neyle hükmedecek? İşte şu kitapla. Zaten dünyada da Allah bu kitabını indirerek bu kitaba göre bir hayat yaşamamızı istemişti değil mi? Şu kitaba istinad eden bir hayat değerlidir. Bu kitaptan habersiz yaşanan bir hayatın zerre kadar bir değeri yoktur demişti. Amellerimizi, eylemlerimizi, tavırlarımızı bu kitaba göre ayarlamamızı istemişti ya. İşte orada ölçü, kıstas yine kitap olacak. Allah bu kitaba göre adilce hükmedecek. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Kimseye zerre kadar haksızlık edilmeyecek. Kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ Herkese işlediğinin karşılığı tas tamam verilecek. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ Zaten insanların ne yapıp ettiğini en iyi bilen Allah'tır. Hesaplaşma bittikten sonra, tartı, terazi, mizan bittikten sonra artık insanlar yerleşim birimlerine doğru sevk edilecek. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyar. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler, küfredenler, örtüp örtbas edenler, fıtratlarını örtenler, insan oluş özelliklerini örtenler, kitabı örterek bir hayat yaşayanlar, Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, Allah'ın işaret levhalarının, ayetlerinin üstünü örterek bir hayat yaşayanlar var ya, işte onlar zümre zümre cehenneme sürülür. Sığır sürüleri gibi onlar cehenneme sürülür. Zümre zümre, bölük bölük, katar katar, grup grup. Bakın, kafirler küfürlerine, şirklerine, isyanlarına göre grup gruptur. Kimisi küfrü sadece kendisiyle sınırlı kalmış, kimisi küfrünü çevreye yaymaya çalışmış, başkalarını da kafirleştirme kavgası vermiş, kimisi Allah'la savaşmış, kimisi Allah'ın elçilerini öldürmüş, kimisi Allah'ın ayetlerini yok etme kavgası vermiş, kimisi yeryüzü Müslümanlarını yeryüzünden silmeye yemin etmiş. İşte beter, beterin de beteri, beterin de beteri var ya, işte kafirler de amellerine göre, küfürlerinin, şirklerinin ve isyanlarının derecelerine göre gruplar oluşturacaklar ve cehenneme sığır sürüleri gibi sürülecekler. Hatta izâ câuha, nihayet o cehenneme geldikleri zaman, futihat ebvâbuha, cehennemin kapıları açılır. Allah Allah. O ana kadar cehennemin kapıları kapalıydı, anlıyoruz. Kafirler cehennemin ağzına gelinceye kadar cehennemin kapıları kapalıydı. Çünkü Allah hiçbir kulunun cehenneme gitmesini istemiyordu. Cehennemin kapıları kapalı. Hiçbir kulunun cehenneme gitmesini istemiyor Allah. Herkesin cennete gitmesini istiyor ama kafirler zorlamışlar. Hayır hayır, biz cennet istemiyoruz. Biz cehennem istiyoruz. Biz ateşten yanayız diye kendilerini cehenneme ipotekleyip cehennemin kapılarına kadar gelip kapılarını zorlayıncaya kadar Allah o kapıları kapalı tutuyor. Şu Allah'ın rahmetine bakın. Onlar cehennemin kapılarına gelince kapılar açılır. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Cehennem zebanilerinin emiri Malik der ki, Peygamber Efendimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki cehennem zebanilerinin reisi Malik'tir. O der ki, bakın, şöyle bir bakar cehennemliklere, şöyle seslenir. Elem ye'tikum rusulun minkum yetluna aleykum ayati rabbikum. Ey sığır sürüsü tipliler, ey kafirler. Size dünyada Rabbinizin ayetlerini okuyan elçiler gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini duyuran elçiler gelmedi mi? İşte şu anda ben duyuruyorum size Allah'ın ayetlerini. Bakın, soruyor Malik, ey kafirler. Size Rabbinizin ayetlerini duyuran birileri gelmedi mi? وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Ve karşı karşıya geleceğiniz şu kıyametle sizi uyaran birileri çıkmadı mı içinizden? Diriliş var, hesap kitap var, terazi mizan var, cennet cehennem var diyen, karşı karşıya geleceğiniz şu kıyametle sizi uyaran birileri çıkmadı mı içinizden? Gelmedi mi Allah'ın elçileri? Kalu, derler ki onlar, bela, evet geldi. Geldi ama bir kulağımızdan girdi onların dedikleri, öteki kulağımızdan çıkıp gitti. Biz onların sözlerini ciddiye almadık. Biz onları dinlemedik, onları kale almadık. Velakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Lakin sonunda Allah'ın azap kelimesi, Allah'ın azap yasası kafirler üzerine hak oldu, yasa oldu. Allah zaten dünyada demişti, ey kullarım, kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayat yaşarsanız dayanılmaz bir cehennem sizi bekliyor. Müslümanca bir hayat yaşarsanız güzelin güzeli bir cennet sizi bekliyor diye Allah dünyada bizi uyarmıştı. İşte Allah'ın o kelimeleri hak oldu, yasa oldu ve biz bunu hak ettik. Biz peygamberleri dinlemedik, biz Allah'ın elçilerini dinlemedik ve Allah'ın azabı bize hak oldu. Biz bu azabı hak ettik. قِيلَ دُخُلُوا اَبْوَابَ cehenneme. Denir ki onlara, haydi cehennemin kapılarından girin. Cehennemin kapıları. Peygamber Efendimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki, ülkeler arası kadar büyükmüş cehennemin kapıları. Şu Türkiye'nin oturduğu alanı bir düşünün, kaç bin kilometre karelik bir alana oturuyor, şu alandan çok daha büyük cehennemin kapıları varmış. Evet, hadi şu cehennemin kapılarından girin, halidine fiha, ebediyen kalmak üzere. Febi'se methvel mütekebbirim, kibirlenenlerin, büyüklenenlerin, büyük olmadıkları halde büyüklük taslayanların, Allah'a muhtaç oldukları halde Allah'a karşı eyvallahsız davrananların varacakları cehennem ne kötü bir yer. Onların barınakları, onların durakları ne kötü bir yer. Allahümme la tec'alna minhum. Ya Rabbi bizi onlardan etme. Onlar gündeme getirildikten sonra bakın şimdi de müminlerin sevkiyatını anlatacak Rabbimiz. Vesîkallezîne ettekav. Rablerine karşı saygılı davrananlar. Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenler. Allah'a kulluklarının bilincini takınanlar. Allah'ın koruması altına girenler. Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayanlar. Bir ömür Allah'ı razı etmenin kavgasını verenler var ya, işte onlar da ilel cenneti zümera, zümre zümre, grup grup, bölük bölük cennete sevk edilirler. Onlar da farklı, imanlarına, takvalarına, teslimiyetlerine, amellerine göre onlar da farklı farklı. İyileri var, iyilerinin de iyileri var, iyilerinin iyilerinin de iyileri var ya, işte onlar da amellerine göre, takvalarına ve teslimiyetlerine göre gruplar oluşturup cennete sevk edilirler. Hatta izâ câûha ve futihat ebvâbuha. Nihayet o cennete vardıklarında zaten o cennetin kapıları da açıktı. Bakın cehennemin kapıları hep kapalı ama cennetin kapıları hep açıktır. Allah kullarının cennete gitmesini istiyor. Bir tek kulunun bile cehenneme gitmesini istemiyor. Zaten açık olan kapılarına gelir onlar. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Bu sefer de cennetteki meleklerin emiri Rıdvan der ki selamun aleykum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ey müminler, ey cennetlikler, selam sizin üzerinize olsun. Tıptüm, hoş geldiniz. Hoş bir hayat yaşayıp geldiniz. Hoş bir dünya yaşayıp geldiniz. Hoş bir cennete geldiniz. Siz dünyada Rabbinizi razı ettiniz. Allah'ı razı etmenin kavgası içindeydiniz. Şimdi de Rabbiniz sizi razı edecek bir cennet hazırladı. Sizi memnun edecek şanına uygun bir nimet sofrası hazırladı. Buyurun. Fedhuluha halidim. Ebediyen kalmak üzere, hiç çıkmamacasına, hiç kaybetmemecesine kalmak üzere haydi girin cennete. Kısa bir süre, Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyelim. Kısa bir süre cennetin kapısının ağzında bir bekleme olacakmış. O zevki iyi tatsınlar diye, onun şuuruna iyice ersinler diye tıpkı gerdeğe girecek bir gelinle güveynin az biraz beklemeleri gibi ya da iftar edecek bir Müslümanın sofranın başında az biraz beklemesi gibi şöyle az biraz bekleyecekler. Sonra zaten açık olan cennetin kapılarından girecekler ve bakın cennete giren müminler de şöyle diyeceklermiş. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Vaadinde sadık davranan Rabbimize hamdolsun. Sözünü tutan Rabbimize hamdolsun. O dünyada bize böyle bir cenneti söz vermişti. Müslümanca bir hayat yaşarsanız gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz ben bir cennet hazırladım kullarım diye dünyada bize vaat etmişti. İşte vaadini gerçekleştiren, sözünü tutan Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah. Ve avrasenel arda. O Allah şu cennet yurdunu bize varis kıldı. Bizi bu cennet yurduna varis kıldı. Netebevve'u minel cenneti haythu neşa. Dilediğimiz yerde, şu cennette dilediğimiz yerde oturuyoruz. Dilediğimiz yere yerleşiyoruz. Dilediğimiz nimetten dilediğimiz gibi istifade ediyoruz. Tabii şu anda üstünde gezip dolaştığınız dünyanın 200 misli büyüklüğünde bir alem düşünün. Bir tek kişiye verecek Allah, içinizden bir Müslümana verecek. Şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 200 misli büyüklüğünde bir coğrafya, bir ülke düşünün. Şu andaki dünyadaki kadın nüfusu da 200'de çarpın o kadar huri. Şu andaki dünyadaki erkek nüfusu da 200'de çarpın o kadar da gılman. Bir tek kuluna verecek Allah. Sen orada kralsın, sen orada kraliçesin. Milyarlarca, trilyonlarca hurin ve gılmanın var. İşte bakın diyorlar ki dilediğimiz yere yerleşebiliyoruz. Dilediğimiz nimetlerden dilediğimiz bir biçimde hesapsızca istifade edebiliyoruz. فَنِعْمَ اَجْرُ الْاَامِل۪ينَ Amelelerin ücreti ne güzel oldu. Çalışanların mesaisi ne güzel oldu. Şu anda bizler cennetin ameleleriyiz. Allah'ın ameleleriyiz. Buyurun daha çok amel işleyin. Daha çok makamları elde etmek üzere. İşte bakın Allah diyor ki amelelerin ücreti ne güzel oldu. Ve teral melaikete melekleri de görürsün. Hafine min havlil arşi. Arşın etrafını kuşatmışlar. Arş ne? Cennet için, ahiret için düşünecek olursak Peygamber Efendimiz buyururlar ki cennetin en yüksek zirvesi Firdevs'tir. Firdevs'in de tavanı arştır. Arşı da melekler kuşatmıştır çepeçevre. Yüsebbihune bihamdi rabbihim. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Subhanallah diyorlar. Ve kudiye beynehum bil hak. Ve insanların arasında işte böylece hakça hüküm verildi. Cennetlikler cennete uçup gitti. Cehennemlikler de aşağıdan hor hakir varlıklar olarak akıp cehenneme doldu. Ve kîlel hamdu lillâhi rabbil âlemîn. Ve cennette en son söylenecek söz de buymuş. Sanki cennetin parolası. Denecekmiş ki hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zaten kitabımızın bir başka suresi ne diyordu? Ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Müslümanların davalarının hedefi sonunda elhamdülillahı gerçekleştirmektir. İşte gittiler cennete ve gerçekleştirdiler elhamdülillahı. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki Allah dünyada bize bir kitap gönderdi, bize cenneti tarif etti. Elhamdülillah ki Allah dünyada bize bir peygamber gönderdi. Cenneti kazanabileceğimiz amelleri biz onun şahsında örneklemiş olarak gördük. Elhamdülillah ki Allah bize cennete gidiş yollarını açtı. Eğer Rabbimiz bize hidayet etmeseydi, eğer Rabbimiz dünyada bize böyle bir kitap gönderip, böyle bir peygamber gönderip, cehennemi cenneti kazanabileceğimiz amelleri bize tanıtmasaydı biz asla o cenneti elde edemezdik diye bakın orada müminler Allah'a hamd ediyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Zaten bir Müslümanın başında besmele çekemeyeceği, sonunda da elhamdülillah diyemeyeceği bir ameli olmaz. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Bir Müslümanın hayatında başında besmele çekemeyeceği, sonunda da elhamdülillah diyemeyeceği bir ameli olmaz. Bir amel ki haram, onun başında besmele çekmek Allah korusun insanı kafir yapar. Yanlış anlamayın. Haramı işlemek insanı kafir yapmaz, günahkar yapar ama bir haram işin başında besmele çekmek, bismillah demek insanı kafir yapar. Mesela İçki kadehine eliniz giderken bismillah derseniz kafir olursunuz. İçkiyi içtiğiniz için değil, başında besmele çektiğiniz için. Besmele ne anlama geliyor? Bismillah, senin namına ya Rabbi. Bismillah, Allah adına. Ben bunu senin adına içiyorum. Bunu içmemi sen benden istediğin için içiyorum. İçkiyi ister mi Allah? Öyleyse onun başında bismillah diyemezsiniz. Haramdan kazandığınız bir parayı saymaya başlarken, sakalınıza usturayı vurdururken, gıybete başlarken, küfre başlarken, İslam dışı bir eylemi icraya başlarken, mesela zinaya başlarken, gayrimeşru bir işi yapmaya başlarken, başında besmele çekemezsiniz. Sonunda da elhamdülillah diyemezsiniz. Elhamdülillah, ya Rabbi şunu yapmamı sen benden istemiştin, bunu yapmaya muvaffak kıldın, sana hamdolsun demektir. O işi yapmayı Allah istemiyorsa, o işin sonunda elhamdülillah diyemezsiniz. Başında da bismillah diyemezsiniz. İşte başında besmele çekemeyeceğimiz, sonunda da elhamdülillah diyemeyeceğimiz bir eylemimiz olmamalı. Burada da Rabbimiz buyurdu ki cennetin parolası elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bizi bu cennete ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Bizi cehennemden azat eden, cehennemden korunma yollarını dünyada bize gösteren Rabbimize hamdolsun diye Müslümanlar cennette sürekli hamd edecekler. Böylece Zümer suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta